Таптым бәхетімді Синді еші Синді ауылым рәхет Ямаш, ямаш Ғашық мен қар үйіне Яңғырына сенің желіңе Ямаш, ямаш Яқты ұрамнар Тек сенгені көңілді Бұл ғалы қоман біз бірге Ямаш, ямаш Дұслар туғаннар Топтым бәхі Ямаш, ямаш Мен де сені сағынам senin şimdi dalgın. Bas bas bas, yazdan bu mevhaşı. Bas bas bas, min yakında bir yakın. Bas bas bas, senin yanıma aşık. Mine yanıma bus tügel minim gerek dağın sağın unutma CUM bulur bulek min azır bit hazır kub bolsa da köterge dilegim tek sine üzime yar iderge bas bas bas bus tügel minim gerek bas bas bas CUM bulur bulek bas bas bas bus tügel minim gerek bas bas bas CUM bulur bulek uçakta belki de bulmazsan girer sen ulaşsan gündemine yalan senin mazlı yere bas bas bas ne gelsin şimdi salkın bas bas bas yazdan bu mevhaşı bas bas bas min yakında bir yakın bas bas bas, sen yanıma aşık. Bas bas bas, bas bas bas, bas bas bas. Qızlar ötələr, qoşaqda min ayılmayım ötələr. Ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay. Qoyulğum gitmi, yalanda şirgə, olğa toba bilmim ya niçin yaşarğa. Ay ay ay ay ay ay. Şula yaşlığım uzar mı? Uzar mı? Kurbi qolam bit qızlarını. Benim oyalığını bilmiler, bilmiler. Niga uzları kilmiler. İndi de şimdi sem tellerim şu ala. Eydensiz uzlarım nigadır yuğala. Ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay. Yaşlığım uzar mı? Uzar mı? Kurbi kolan bit kızlarını. Kızlarını. Benim oyalığını bilmiler. Bilmiler. Niga uzları kilmiler. Ana doğrun şap kız. Nişik deşe olam. Yonda kodunum bit yergen. Üç balam. Ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay. Yaşlığım uzar mı? Uzar mı? Kurbi kolan bit kızlarını. Kızlarını. Benim oyalığını bilmiler. Bilmiler. Niga uzları kilmiler. Kodunu bulsa da kurene şu kızlar. Mina yılmayalar onlar da yotsuzlar. Ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay.